akiwa Omar anaelekea kwenye nyumba ya Arkam min Arkam kwenda kufanya mauaji, atamuua Muhammadi, atamuua Hamza, atamuua Abu Bakari, atamuua Ali, atamuua kila aliyesilimu pale kumpata Muhammad, au akitaka salama yake arkabi arudi nyuma. Kaelekezwa kwamba Muhammadi yumo kwenye nyumba ya Arkam bin Arkam inda Safa. Wakati akiwa anaelekea nyumba hiyo, falakiyahu Nuaim, njiani akakutana na huyu bwana Nuaim ambaye tumemtaja ya kwamba alikuwa ametasilimu, na yeye ni katika jamaa zake Umar, na alikuwa ameuficha Uislamu wake kwa sababu ya watu wake watamuafiki. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له ونعيم كما بي عمر أين تريد يا عمر بنا نكون أمغذبك نومتومك سلاحا تعجيليا كما أمكاليه كما فبانا ونكسوديا كن نوافئ وعمر فقال سيدنا عمر كم جيب أريد محمدا هذا أصرافي namkusudia huyu Muhammad ambaye ni msubai. Msubai anakusudia kwamba ameleta dini mpya tusioielewa sisi na wazee wetu, amekuja na dini ovu. Hivyo ndio fikra yake inavyomwambia wakati ule Omar, amekuja na dini nyingine. Alladhi, huyu ni yule ambaye faraka amra Quraishin, ameligawa amefarikisha jambo la Makuraishi. Wasafaha ahlamaha, na akazifanya nipumbavu akili zao zote, kawatoa maanani Makuraishi. Anawatukana huyu, anasema ya kwamba waungu wao hawana akili, waungu wao hawasemi, waungu wao hawaoni. Anawafanya wapumbavu, anawabudia masanamu matukufu yale. Wakati ule kwake masanamu yale ilikuwa ni waungu watukufu. Anamwambia wasafaha ahlamaha waaba dinaha, na akazia aibu dini yao Makuraishi. Wasaba alihataha, na kuwatughania waungu wao vile. Basi kwa hivyo mimi ninakwenda kwa Muhammad na ninakupa waziwazi, nikimkuta faaktulahu, ili nimuue. Hiyo ndiyo dhamira ya Omar kumtafuta Muhammad wakati Mwenyezi Mungu anamvuta katika haki ili apate kuiona. Na ikwa فقال له نعيم بن عبد الله النحام بن نعيم أتمجيب سيدنا عمر أتمنبي والله لقد غرقت نفسك من نفسك مني إنك وفيا فإنك تنجاني نفسياك ونجاني نفسياك nafsi yako imejidanganya mwenyewe. Wewe ni mtu ambaye umedanganyika kutokana na nafsi yako mwenyewe. Kwa nini unaniambia hivyo Nuaim? Akawaambia, nakwambia hivyo ya kwamba atara bani abdi manafi, hivyo wewe unawaona hawa ukoo wa bani abdi manafi, taarifika tamshi ala al-ardhi, watakuwata wewe unakwenda mapano na marefu katika ardhi, wakad katalta muhammadan, na huku ukiwatamua Muhammad. Unadhani apamata kila mtu ambaye ni ukoo bali ya Manafi atakuwafilia wakebe hapa? Imekudanganya sana we nafsi yako hata ukaona hivi. Ni unavyo mimi basi lenye maana ambalo wewe ulifanye. Afala tarji'u ila ahli baitika, kwa nini urejei kwa watu wa nyumbani kwako waliokuhusu wewe mwenyewe? Muhammad si jamaa yako, si mwanao, si ndugu yako. Wewe ni ukoo wa Bani Adi, huyu ni ukoo wa Bani Abdi Manafi. Abdi Manafi hawakuwasi wewe ukimtumbua huyu, pamoja na ukafiri wao wanaomfanyia kumkatalia dini aliopewa na Mola wake kwenye kuifundisha, lakini katika mauaji watakuwa kitu kimoja na ndugu yao huyu na mtoto wao huyu. Mimi naona bora urejee kwa watu nyumbani kwako mwenyewe. Fatukima umrahum, upate kwenda kulisimamisha jambo lao wewe, jambo lao hao jamaa zako. Kala Saidna Umar akamuuliza bwana Nuaim, wa ahlu wa ayu ahli baiti, wewe unakusudia kwamba mimi nirejee nyumbani kwa watu wangu, kwani kuna mtu wangu ambaye yeye anampata Muhammad? Hivyo kweli anaweza kutokezea mtu katika ukoo wa Bani Adi kama mimi akawa anaingia kwenye upuuzi kama huu. Kumbe na yule anaosema naye pale Nuaimu ni katika Bani Hadiji kabla Muhammad, lakini haitokezeshi imani yake. Huyu Nuaimu alikuwa anamfifirisha vile kwenye akili yake, anamuepusha mtume wa Mungu na shari, anampeleka kwa ndugu yake ili mtume apate kusalimika na shari yake. Na baada ya kumpeleka ndugu yake, yeye Nuaim ampelekea habari mtume kwamba Omar anakutafuta kwa ajili ya mauaji, akuue. Omar akamuuliza, ayu ahli baiti, unakusudia yupi katika watu wa nyumba yangu? Kala Nuaim akamwambia, sikufichi, nitakupa wazi. Khasamuka, shemeji yako wabnu ammika, na ambaye ni mtoto wa ammi yako, upande ni shemeji na upande ni mwanao au nduguyo, mtoto wa ammi yako. Nani? Si mwingine isipokuwa ni bwana Sa'id ibn Zaid ibn Amr, shemeji yako uliyomuozesha dada yako Fatima binti al-Khattab, baba mmoja na wewe. Wa ukhtuka, na huyo dada yako Fatima vile vile, Fatima binti al-Khattab, qad wallahi ta'alayka bihima, basi naona ujipe wajibu juu yako kwa wawili hawa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Shughulika na hawa kuliko Muhammadi. Muhammadi bani Abd Manaf hakuwa tijiwe kutembea katika ardhi tena atakwenda kumuua Muhammad. Pale pale Saidina Omar moyo wake ukabadilika na akabadilisha mawazo. Farajaa Omaru, akarejea Saidina Omaru hamidan ila ukhtihi wa qanatihi, akarejea sasa kumkabidhi dada yake na shemeji yake. Wa indahuma Qabbab ibn al-Arat ma'ahu, na wakati huo kwa bahati yule Qabbab ibn al-Arat anayekwenda kwa siri mara kwa mara kwa dada yake Saidina Omar, wakati ule ikasabit kwamba yuko kule anasomeza Qurani. Wamaahu wa indahuma Qabbab ibn al-Arat maahu sahifatun, na pamoja naye Qabbab ambaye ni mwalimu ana kipande cha ngozi, fiha suratu Taha, ndani yake imo suratu Taha, ndo kwanza inashuka mbichi, aya chache sana zimeshuka. Zamani yukriuhuma iyaha Qabbab ibn al-Arat, anawasomesha mtu na mumewe, dada yake Saidina Omar Fatima pamoja na Sa'id bin Zaid, wanasomeshwa na Qabbab ibn al-Arat suratu Taha. Saidina Omar akaja zake mpaka mlangoni kwa dada yake pale, na kaambiwa ya kwamba dada yako na shemeji yako wamesilimu, bora ukuje na baraya kumpata Muhammad, elekea huku kwanza ukaanze hawa. Falamma sami'u hatta Umara, walioko ndani waliposikia hisia za Umar ndiye anayegonga mlango, taghayyaba Qabbab, yule mwalimu Qabbab akaona leo katika siku mbaya na nzito na ngumu, leo moja mlango umepigwa ghafla, na wao wanasoma Qur'ani kwa siri, na watapata habari ya kwamba katika watesaji wakubwa wakati ule Umar ni mtesaji mkubwa, kwa kila ambaye akamsikia amesiri, walipata habari kwamba Umar anagonga mlango, na halafu sauti yake imeanza kubisha hodi. Walipohisi ya kwamba ni yeye ndiye anayebisha hodi, yule Qabbab ibn al-Arat akawaambia, nitafutieni pahala mimi njizike humu ndani, atakayeuawa mwanzo atakuwa ni mimi msomeshaji. Wewe Fatima dada huyu kaka yako mama mmoja mama mmoja, wewe Sa'id bin Zaid huyu shemeji yako kakuozesha dada yake, mimi ndo nitaonekana nafsi nyumba hii, mtafutieni handaki lolote njifiche, nyinyi haijambo kidogo, huyu hawezi kukuweni huyu. Fataghayyaba Qabbab, akajificha Qabbab

أنكما تابعتما محمدا على دينه يكنني وويلي مشنفت محمد يا دينيك سيكو خبالي نكتو خبالي فهيبو حقو إليليا نكولي تسينا بعد يسنجن سيئلة اسمكو أليانزا وغميزي نوماند لأمامية وبخش بحلته سعيد بن زيد أليانزا كمدامية شلقياك سعيد بن زيد وبباو أكاد كمشمولية كوارمبية فلما فعل ذلك فقامت إليه أخته دداياك لكونا مميوي أن شمولية أكسمانا كمدفن أكسمانا كمدفن أكسمانا فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفيه عن زوجها إليكم كيدا مميوي تفيق زيد بل سيد بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخباب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها عمر الفونا لدياك نمزنغ زنغ حفاتكم شمولية جذور سعيد بن زيد أليامواكم في آداب كدوغ من أمكيول أتشموه وكان أتم فيه فباطها يوتانغ أتم كتا كدوغ فضربها أتم سكمية وكانغ لكن كوانيوما باطها يوتانغ ديما قليلي hata hivyo fashajaa akampasua kichwani ikawa dada yake atoka damu. Falamma faala dhalika, alipofanya hivyo Umar, qalat lahu ukhtuhu wa qanatuhu, hapo kwa pamoja dada yake na mumewe wakamwambia, aa, kama unakuja na tabia hiyo basi sasa sisi tunakwambia naam, qad aslamna. Ala, umesha juruhi, umesha mkata mtu kichwa toka damu, basi sasa binadamu keshafika pahala anaamua. Tunakwambiaje, sisi tumesilimu sasa na vianze vita. Sisi tumesilimu. Kad aslamna wa amanna billah, sisi tumesilimu na tumemuamini Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mjumbe wake. Fasna ma badalaka, wewe fanya lile ambalo unaliona linafaa, sisi tumesilimu. Falamma raa Umaru ma bi ukhtihi min ad-dami, lakini Saidna Umar badili ya kupandisha ghadhabu kwa maneno hayo, alipoona dada yake anavuja damu nyingi kichwani na wale wamepinjari sasa wanasema waziwazi wako tayari kwa lolote, kidogo alirudi nyuma. Mwenye akili timamu hapo anapoona hali kama hiyo, huwa anajiuliza hawa lazima kitu ambacho kimewasababisha sasa kutoka kotelea mbali, lazima ni kitu ndani yake kina ukweli. Binadamu anapofika mpaka anaamua hivyo, ikiwa ni jambo la itikadi nampeleka hivyo, anaamua kwamba sasa kotelea mbali na nipe kwa ajili ya itikadi yake ya Mwenyezi Mungu, basi sasa hapo inabidi mtu ajiulize, huyu kwani kaamini nini? Kitu gani kilichomfikisha hapo huyu? Anajielewa Omar, hakuna mtu anaweza kumbarizi yeye. Itakuwaje leo dada yake na yule Saidi bin Zaidi mnyonge kabisa wasimame kinaga ubaga kumwambia kwamba fanya unavyoona, sisi tumesilimu? Kidogo hapa akatambua kwamba hapa liko jambo, na hususan alipoona damu inamvuja dada yake. Falamma raa Umar ma bi ukhtihi min ad-dami nadima ala ma kana sanaa, kale kidogo ilimjia kujuta, kwa nini mimi nikampiga mwanamke huyu? Hawa wanawake hawa yanapotokea mapambano huwa hawapigwi hawa, kwa nini mimi nikampiga mwanamke tena ndugu yangu? Baraa akaanza kufanya huruma nyingi sana pale pale Mwenyezi Mungu akamjaalia, akaanza kufanya huruma. Wakala li ukhtihi, na kaja na maneno ya chini sasa, akamwambia dada yake, aatini hadhihi sahifa, hebu Fatima nipe hii sahifa ambayo nyinyi niwafikisoma. Aatini hadhihi sahifa allati sami'tukum taqra'un, hebu nipe hicho kisahifa ambacho mimi nimekusikieni nyinyi mnakisoma. Taarifan, mnakisema hivi punde mimi nilipokuwa nje. Anduru, ili nipate kuangalia, ma hadha alladhi jaa bihi Muhammad, ni kitu gani hichi ambacho alikuja nacho Muhammad. Wa kana Umaru katiban, na Saidina Umar wakati ule alikuwa tayari yeye ni mtu ambaye anajua kusoma na kuandika. Falamma qala dhalika, alikuwa sema maneno hayo, qala kilahu ukhtuhu, dada yake akamwambia, inna nakshaka alaiha, sisi tunakuogopea wewe juu ya sahifa hii kwa sababu utaidhuru, utairarua hii. Tunataka tukupe hapa kwa mipango tu, ukikamata ukaichana chana na ndani yake sisi humo ndo tunapata imani. Hii ni Qurani bana imeshuka, hakuna kitu chenye thamani kwetu sisi kuliko hichi. Nakuogopea kama nitakupa wewe hii, haisalimiki. Kala la takafi, Saidna Omar akamwambia dada yake, kwa hilo nakuhakikishia ya kwamba itakuwa salama na usiogope. Kala la takafi, Saidna Omar akamwambia dada yake, usiogope kwa jambo hilo. Wa halafa laha bi alihatihi, sasa akamlia kiapo kwa waungu wake masanamu, kwa anataka aaminiwe. Na wale wanamjua Omar wakati ule anapoapa kuapia masanamu, basi huwa ni mkweli kuliko aliposema wallahi wakati huo nyuma. Na ndivyo alivyokuwa kila mushrik anapowataja masanamu yake, basi muamini kwamba anasema kweli. Akikwambia naapa wallata waluzza, basi msadiki anakwambia kweli, ndio imani yake imekuwa nzito zaidi kwa wataja wale. Wa halafa laha bi alihatihi, akawalia yamini kwa waungu wake masanamu, la yarudannaha, atairejesha sahifa hiyo, idha qaraaha ilaiha, wakati atakoisoma. Falamma qala dhalika, alipoyasema maneno hayo, tamia asfi islamihi, dada yake hapa akawa kidogo amepata green light, kuna kitu Mwenyezi Mungu alimuonyesha, lazima huyu isiyekuwa ataka kusilimu huyo. Madhali anaapa sasa kuwataja waungu na akasema atairejesha, anaamini kwamba anasema kweli, na akaona huyu pengine anataka kusilimu huyu au itamuathiri katika hii, ataifahamu haki mara moja. Fakalat lahu, lakini pamoja na hayo dada yake akamwambia, ya akhi innaka najasun, kaka yangu nasamahani sana, wewe ni najis, wewe ni kafir, wewe mushrik. Innaka najasun ala shirkika, wewe ni mtu najis, ni mchafu juu ya shirki yake ulionayo. Wa annahu la yamassuha illa tahiru, na hii Qurani haitamasi illa aliyekuwa tahir, kwa maana hayo Muislamu. Kasama Umar pale pale, Umar akaambia, kwa hilo vile vile mimi nitakuridhisha, nieleze nifanye nini mimi mpaka niwe msafi. Unavyotaka nambie, mimi nitakaza ukoge, baada ya kukoga nikuonyeshe namna ya kutawadha. Usiulize kitu kati ule kwamba, je, udhu wa kafiri unaingia au ingii, wakati ule sheria hazipo. Sheria zimekuja Madina, pale watu wanafanya jambo wanalofahamu wao wenyewe tu. Na Fatima anamjibu kiasi cha logic anayoelewa yeye mwenyewe tu, kwamba anataka kumwonyesha matukufu ya dini yalivyo. Na Omar anaambia, mimi niko tayari vyovyote utakavyo nitafanya. Akamwambia, basi kakoge mkuone, nikufundishe namna ya kutia udhu, halafu ndo nitakupa kama taifa hii. Likaonekana jana dume lile Omar linaweka upanga chini na linakwenda kujitia maji, anarudi maji yanamchuruzika kichwani, anaonyesha namna ya kutawadha, anatawadha. Basi pale wakaingia tamaa wote, Abusa yule Saidi bin Zaidi, Fatimu al-Khattabi, kidogo wakaingia tamaa kwamba kweli huyu atainusuru, yani hataifanya chochote Qurani hii, na huenda ikamwathiri. Maka nikakubali kupigia vile, basi walimuona si muongo tena. Fakama Umaru, akanyanyuka Umar, fakasala, akenda akakoga.